राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 8 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरलीगंज और धरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। वासुदेव सर मिति सपने भगवान को देखना और एक कहाँ हमारे मधुर मधुर श्याम सुंदर जिसमें वो मधुर मूर्ति है और कहाँ संसार में घृणा द्वेष और एक दूसरे से ऐसे ये देखने में कुछ विचित्र सा लगता है। तो वो ठीक भगवान की एक मूर्ति उस देखना अच्छा लगता है सब जगह परमात्मा को देखने की अपेक्षा। पूछने का मतलब कि सब जगह देखने की अपेक्षा भगवान तो भगवान एक जगह देखना अच्छा है। दोनों बात साथ चल सकती है, दोनों बातें साथ ही चल सकती है। जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रकाश, तो प्रकाश मात्र भी सूर्य है, सूर्य एक जगह है। ऐसे भगवान श्याम सुंदर एक है और उसका प्रकाश है, ये सभी वही है व्यापक रूप से मूल रूप से। दूसरी जैसे बात रामायण माया है, रामायण नवदा भक्ति में साते सब मोहि मैं जग देखे, साते सब मोहि मैं देखे, मोते अधिक संत कर देखे। तो संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है, उनसे अधिक संतों का स्वरूप है। तो संत महात्मा अलग हुए ना संसार में, संत तो आएंगे, संत आ जाने पर भी अलग हुए ना संत। इस तरह से सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, उनके परिषद आपके साथ विशेष आ गए। ठीक है ना, ख्याल नहीं है? हाँ पूछो पूछो। मानो सब जगत परमात्मा का स्वरूप है और रामकृष्ण अधिक साक्षात स्वरूप है, दोनों आ गया ना। जैसे सात है सब मोहि मय जग देखे, संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है। सब जगत वह मैं अस्था मंदा बुरा भला छोटा बड़ा पवित्र अपवित्र सब आ गया। अरे मोते अधिक, तो मोते अधिक संत कर लेंगे, मेरे से अधिक संतों को देख रहे हैं। तो संत तो जग में आ गए कि नहीं, सब जगह है मोहिम जग देखे जगत में, तो जगत में सबको देखे फिर मोते, तो मोते अधिक क्या होगा, मैं तो अधिक रूप सात सब मोहिम जग देखे, तो मेरा तो स्वरूप हुआ जगत रूप से, और जगत रूप में मेरे स्वरूप से अधिक संतों का स्वरूप देखे, तो संत अलग हो गए ना, है तो जगत में ही, तो उन्हें अधिक देखे। ऐसे संपूर्ण विराट रूप परमात्मा है, उन्हें विशेष भगवान का स्वरूप हो जाएगा। तो बात क्या लगी, एक ही हुआ वो जगत से अधिक हो जाएगा, वो विराट रूप से अधिक हो जाएगा भगवान स्वरूप। मोते अधिक संत कर देखे, तो मेरे से संत अलग हुए अधिक हुए। इस तरह से संपूर्ण संसार परमात्मा का है, परमात्मा का स्वरूप अधिक हुआ। यह तत्व से एक है, तत्व से कोई फर्क नहीं है, भगवान ही विराट रूप से प्रकट हुए। आदि अवतार इसको माना है भागवत माया, आदि अवतार संसार रूप से भगवान का आदि अवतार हुआ है, इस अवतार रूप से प्रकट हो गए। ऐसे हरे अवतार 84 लख अलख चौरासी लाख भगवान के ही अवतार है सभी, क्यों सब जगह मोह मय जगत है, तो सब जगत हुआ ना धरे अवतार 84 लख भगवान अवतार। मात्र जंतु छोटे बड़े वृक्ष पति दूता ये घास वो सब मनुष्य पशु सावर जन्म सब परमात्मा से हुआ। मेरे मोटे अधिक संत क्या रहस्य वासुदेव सर्वमिति और मोह से अधिक संतगण देखे, इनका प्रश्न क्या था कि वासुदेव सर्व हुआ तो श्याम सुंदर को तो नहीं देखा ना, मैं जगत रूप से देखा तो श्याम सुंदर का स्वरूप तो बहुत सुंदर है, विचित्र है, वो जगत रूप थोड़ा ही है, यही तो प्रश्न था ना। तो प्रश्न का उत्तर दिया कि सब जगत रूप भी है, संत रूप से हो जाए तो संत रूप जगत में आ गया कि नहीं, ऐसे भगवान स्वरूप सब सब भगवान का स्वरूप हो गया, परंतु उनसे अधिक श्याम सुंदर का अधिक रूप हो गया। सभी एक समान है, फिर अधिक और ऐसे रहा। अधिक जैसे सूर्य सूर्य का प्रकाश ध्यान दिया अधिक स्वामी हमारे। अभी मैंने ये दिया कि ये प्रकाश एक और एक सूर्य, तो सूर्य का ही प्रकाश है तो श्याम सुंदर का प्रकाश है, स्वरूप सब विराट भगवान का ही स्वरूप है, तो जैसे प्रकाश स्वरूप होता है। तो सूर्य का श्रेष्ठ मान सकते लेकिन वासुदेव से फिर और किसी को अधिक माने, ये कैसे? नहीं, प्रकाश सूर्य है, सूर्य रूप से आता है, घाम सूर्य तो है। अपने यहाँ बैठे हैं दिन में या आधा दरवाजा में लगे तो यहाँ भी प्रकाश आता है ना, तो है तो प्रकाश सूर्य है, वो सूर्य से अलग थोड़ा ही है प्रकाश रूप से। ऐसे जगत भगवान के प्रकाश, जगत प्रकाश से प्रकाश रामू प्रकाश प्रकट हो रही है, एक ही चीज है। इस बार सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार एक ही तत्व है। दूसरे देश में जो अपने समग्र भगवान कहते हैं ना, समग्र रूप का वर्ण उगाने तो अवसर से हम समग्र माम सुनो, तो समग्र भगवान का स्वरूप हुआ, सभी भगवान का स्वरूप हुआ। उसमें फिर विभूतियां अलग अलग बताई, अब विभूतियां अलग बता कर अंतिम बात यही बताई। अर्जुन पूछता है केशु केशु भावेशु चिंतियोसि भगवान मया, मैं महाराज कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं? तो भगवान ने महात्मा को डाके से देख बताई, रिश्ता भी सर भूता बीजन तदम अर्जुन मेरा भूत नाम तो संदिव्या नाम। अंत में क्या क्या कहा? अथवा बहु नहीं थे न किंग एकांश जगत संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके मैं स्थित हूँ, तो भगवान के एक अंश में है सभी त्रिलोक की पश्चात देवास्तव देव देह है, आपके देह में संपूर्ण देवता देवता हूँ विराट रूप हो, तो भगवान में विशाल विशाल रूप सब विराट रूप आ गया उसमें। उधर मां उसमें राजा देखे मैं ब्रह्मांड में गया। देखो जैसे अपना भूमंडल है तो भूमंडल बहुत बड़ा है, इसमें अनेक देश है, चीन जापान फ्रांस आदि सब भूमंडल में है। अब उस भूमंडल में एक आपका हिंदुस्तान होगा भारतीय भारत, और भारत में एक बहुत छोटा सा देश है एक ब्रज देश है ब्रज, और ब्रज में एक नंद जी का घर है, नंद जी के घर में एक कमरा है एक जगह है, और एक यशोदा मैया है, यशोदा के एक अंश में गोदी में बैठे कन्हैया है, अरे कन्हैया के एक अंश मुख है, उस मुख में आनंद मान ले और वर्षों तक रहे भीतर घूमे, तो विशेष हुआ ना वो, अरे के मुख में थोड़ा ही है, आप भी हमारे मुख में चला तो मान थोड़ा ही रहेगा, तो छोटा सा कन्हैया छोटा सा उसमें सब है, तो भगवान की विशेषता होगी ना, संपूर्ण जगत ही परमात्मा स्वरूप अभिमान निकाय को ये देगी वो विशेष हो गया। तो इस तरह से भगवान विशेष आ गया, सामान्य रूप से संपूर्ण संसार भगवान का स्वरूप है, जहां जहां देखो वहां भगवान ही होगा ने, तो दोनों बात ठीक बैठ गई। ये तो शंका थी, तो इस तरह से वो विशेषता आ जाएगी, जगत से विशेष भगवान है। ऐसे देखा तो ये स्वामी जी कंचन कामनी और कीर्ति ये गहरी खाई बताई है, जिनमें से कंचन और कीर्ति तो तरना सहज लगता है थोड़ा, और कामनी वाली बड़ी आफत है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें हम साधकों को ग्रस्त में है, कामनी के साथ में कैसी सद्बुद्धि और सदुपयोग करना चाहिए? साथ ही आगे उपयोग करने तो शास्त्र प्रमाणते कार्यकारी व्यवस्थित हो ज्ञातवा शास्त्र निर्धारण होता हूँ कर्म करते नहीं हर से, तो उसमें है देखो ब्रह्मचारी मानवस्थ और संन्यासी तीन तो बच गया, एक गृहस्थाश्रम रहा, तो गृहस्थाश्रम में ऋषिगामी मात्र हो गया मानो महीने एक बार वो तरस्ता शुक्रात ने लिखा ना, कहते हैं उमन भर में एक बार, उमन भर में ज्यादा हो तो वर्ष भर में एक बार, और वर्ष भर में नहीं हो तो महीने में एक बार। परंतु महीने में एक बार करे तो कफन का कपड़ा, बांस और मूंज ये सब पकवान तैयार कर लेना चाहिए, कब जल्दी मरना है। ठीक है, एक बार आम पे बात आई बुद्धगामी कहते हैं उसको, तो वो भी ब्रह्मचारी की तरह माना गया है। जैसे ब्रह्मचारी है ऐसे ही ग्रस्त है वो, ग्रस्त भी। आज तो इस चीज के लिए तो ऑपरेशन और ये नसबंदी लूप बोलना शरीर गर्भ गिराना ये इसलिए तो है, और उद्देश्य और क्या है? ये जो प्रचार कर रहा है और लोगों का प्रसार हो रहा है, लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, केवल भोग बुद्धि, इसके सिवाय आप बताओ क्या तात्पर्य इसका? ये जो बात करती जनता घड़ी बढ़ जाएगी, अन्न मिलेगा, अन्न तो थोड़ी होगी जनता, नहीं मिलेगा खेती कौन करेगा? अन्न तो मिलना मुश्किल हो जाएगा इसमें थोड़ा करना है। इस वास्ते ये भोग बुद्धि खास चीज है इसमें। अपने पुस्तक लिखे ना से दर्शन देवी वर्तमान प्रसाद परिणाम पढ़ ली ना आपने, तो वह भारी बात है। तो ये खास भोग बुद्धि को ही वृद्धि कर रहे हैं, बहुत पतन हो रहा है, बड़ा भारी पतन हो रहा है। भोग बुद्धि संग्रह बुद्धि रुद्या पैसा पैदा करना, और रुद्या फिर सब सब गायों को काट करके रुद्या करना, गोवांग का आया ना हमें वो सेवांग, उसमें मेरे देख पढ़ा है, मैं पढ़ा है पढ़ो, अंत में उस संघार में क्या लिखा उस लेख में पढ़ा, कई बातें अच्छी आई उसे। तो उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य जनता का क्या, सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार में बात जो वहां पर 500-700 इतने आदमी सदस्य है, वे सदस्य कहते हैं बुद्धिमान हम ही है, ये किरणों सब निर्बुद्धि, सबको तुम ऐसा करना चाहिए, सबको तुम्हारे साथ खाना चाहिए, सबको मांस खाना चाहिए, अंडे सबको खाना चाहिए, मछली सबको खाना चाहिए, हम तो बुद्धिमान है, तुम सब निर्बुद्धि हो सभी, ये बुद्धि का अधीन है, बुद्धि अधीन हो गई, जबरदस्ती करते हैं तुम्हारी जनता पर। जनता में कोई समझदार हो तो सकता है ना, क्या जनता में बुद्धिमान है नहीं कोई? तो ये क्या है? ये बुद्धि का जीवन है, कलयुग के नियम है। तो आप संयम की बात कहते हो, वे तो संयम की नहीं, वो संयम रखना नहीं चाहिए। प्रचार ऐसा खोटा खोटा हो रहा है, मैं तो जानता नहीं, आप जानते हो ज्यादा मेरे से। रात्रि में नाटक दिखाना नगन हस्ती होगा, नगन प्रसार नगन का, और प्रसार करना कि ये बेचारा कि रोग हो जाएगा इस वास्ते बेविचार से, जो नई बीमारी आई है ना, एट एट क्या कह रहे हो, एड तो ये बीमारी हुई, अब इसके लिए पहले कहते हैं ये बंद करो, अब फिर ऐसी बस सुनेगा नहीं, खुला सुनना चाहिए, कोई पुरुष हो कोई स्त्री हो ऐसा खुला करना चाहिए, ऐसा पता लगा सरकार से। मैं इस बार जानता नहीं हूँ, सुना देते कोई भी मेरे कान में नहीं, न तो अखबार है, न कोई टेलीफोन है, न ये रेडियो है। स्वामी जी के ब्रह्मचर्य का पालन हुए बगैर भगवत प्राप्ति होना असंभव है? असंभव नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन हुए होना असंभव नहीं है, ब्रह्मचर्य की सहायता होती है। परमात्मा तो कोई प्राप्त करना चाहे तो ब्रह्मचर्य का बल होना चाहिए, वो सहायक होता है, नहीं तो गृहस्थ में कैसे होंगे? गृहस्थ में हुए संभव वाली बात नहीं, गृहस्थ वास्तव ये बात बताई है। गीता ने योग वृक्ष को कहा, अथवा योगी नाम है वो कुले भवति भीमताम, योग वृक्ष पुरुष होता है जो योगियों कुल में जन्म लेता है, तो योगियों को जन्म लेता है तो कृष्ण होते जन्म लेता है, साधु थोड़ी जन्म लेगा, जन्म तो कृष्ण ही लेगा। तो योगी नाम इतनी दुर्लभ जन्म, ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। तो कृष्ण ने ऐसी बात बताई है। अपने अभी आप देखो तो गीता प्रेस के द्वारा काफी प्रचार हुआ है, बहुत हुआ ना। इसमें सेठ जी थे, जयदेव जी, वे भी विवाहित थे, भाई जी यही विवाहित थे, विवाहित आदमी ने किया काम ये। मुझे तो ऐसा लगता है स्वामी जी, ऐसा प्रचार सतयुग द्वापर त्रेता में भी नहीं हुआ, जो कलयुग में जितना शास्त्रों का। हाँ मतलब कितना प्रचार हुआ है। पुरानी बात आती है, ऋषि स्वामी का देव ऋषि सूत महाराज का ब्रह्म सत्र हुआ, पुराना का वर्णन हुआ है नैमी सारण्य में, वो बड़ा हुआ है पहले। परंतु अभी ऐसे विचार में तो जितना व्यापक से पुस्तकों के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, कल्याण के द्वारा कितना विचार हुआ है। वो कृष्ण थे, वो साधु संत थोड़े थे, न साधु थे न ब्राह्मण थे, वैसी जाति जो केवल पैसा में लगा हुआ रहता है। वैसे देखो आज क्या है, किसी और से वाणिज्य में, जैसे वाणिज्य में कदापति पड़ा था, लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, रात दिन इसमें लगने वाले उनमें से प्रकट हो गए एक आश्रम में। हम भी ऐसे हो सकते हैं क्या? हम भी ऐसे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, इसी बात को बताता हूँ। इसी बात से आपको कहा है कि आप हिम्मत मत हारो, अभी के जमाने में ऐसे हुए है ना, तो आप क्या हिम्मत हारते हो, उसे ऐसा नुकसान नहीं होता है। वह हमें संयम से रह जाए तो नुकसान नहीं होता है, पर आज तो संयम की तो बेइज्जती की जाती है। कोई ऑपरेशन नहीं करा रहा तो मूर्ख कहता है, मूर्ख तो क्या बात करता है, आजकल का जमाने क्या कह रहा है, तुम सारा मूर्ख है। जिसके संतान होता है ज्यादा, उसको सिया और पुरुष सब उसको मूर्ख बताते, बताओ। तो वो उद्देश्य यही रहेगा, कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, आश्रित संपत्ति में कामना उपभोग परमाणु पलायन विचार, यही निश्चय यही बात है। गीता ने कह दी है दो चीज कनक के लिए पाप मन मन लेना, कभी केवल मूल मूल मरीना, पाप पयोनिधि जन्म मीना। आज के रूप में सच्चाई से पड़ता होगा तो जैसे मछली को पानी से निकाल दे तड़फड़ाती है, ऐसे कह दे कि झूठ के बट बेईमानी मत करो, शहर तो मत करो, तो जैसे मछली पानी से निकाल डर बात सुन से डरते लोग, ये कैसे होगा। पाप पयोनिधि जन्म मीना, पाप रूपी समुद्र में मनुष्य का मन मछली बना हुआ है, तो मछली योग सह नहीं सकती, आज संयम कन कामनी का त्याग सह नहीं सकते। तो ऋषि ने पहले लिख दिया, गोस्वामी ने पहले लिख दिया कि कलयुग में ऐसा होगा, केवल भोग पकाए कामो भोग एतावती से निश्चिता, या आशु संपत्ति गीता कहती है, केवल इनसे आशु संपत्ति है। तो आशु जन ज्यादा हुए, भागवत में एक द्वादश स्कंध में आता है पहले तीसरे अध्याय में कि कलयुग में पैसों की प्रधानता होगी, और कलयुग का वर्ण है उसमें शालकों को दे जाएगा, ससुरारी पियारी लगी तब दे कटु रिपु रूप भये कुटुंब कुटुंब भये रिपु रूप कुटुंब भये तब दे कुटुंब तो रिपु हो गया, भाई बंधु सब एक ससुराल के वही है। श्याल को बुद्धि आएगा, सदा देने वाला सारा सारा होगा कि स्त्री की प्रधानता होगी, स्त्री के भाई बंधु भी प्रधान होंगे, माँ बाप और भाई बंधु प्रधान भी होंगे, तो क्या मतलब भोग प्रधान होंगे कि नहीं, वो महत्ता ही उनके मन में श्रेष्ठता ही उसी की आदर्श ही हुई, ऐसा कभी होगा। संध्या करनी चाहिए, मानसिक करो और जल जल में अर्घ मात्र दे जल से, और मार देने को जरूरत नहीं, अर्घ जल संदेश करते हैं और मानसिक तप करो, माला भी भेज सके, माला भी भेज सके, और माला भी मानसिक मानसिक मतलब अर्घ देने में तो गायत्री सम्मुख उच्चारी लिखा है, गायत्री का ठीक उच्चारण करके अर्घ देना चाहिए भगवान को। और मन से जप करो। शेर जी की आदत है कि बाप भी मर जाए तो संध्या बोलते तो संध्या करके फिर उठाएंगे बाप को, मना नहीं हो तो करना है। अरे संध्या मुझे रोजाना संध्या तो जरूर करना चाहिए। तीन तरह की संध्या है, कम से कम दो भगत पकड़नी चाहिए, दो भगत मैंने सुबह जल्दी तारा पूरा रहे तब से वो उत्तम संध्या होती है, तारा छिप जाए तो मध्यम होती है, सूर्य उदय हो जाए तो कनिष्ठ होती है संध्या। सायं संध्या सूर्य रहते वो उत्तम होती है, और सूर्य छिप जाए तारा नहीं वो मध्यम होती है, और तारा हो जाए तो कनिष्ठ होती है। ये तीन समय लिखा है तो उत्तम संध्या करनी चाहिए, सदा करनी चाहिए। इस बार सुबह शुद्ध संध्या होनी चाहिए। एक तो नित्य कर्म है, भोजन करते हो रोजाना, जल पीते हो रोजाना, जो संध्या होनी चाहिए। दाना ध्यान करते, एक तो पुस्तकों का पढ़ना, एक दान करना, उपकार करना, सेवा करना, और संध्या वंदना आदि करना, ये तो पांच महायज्ञ है, ये तो रोजाना करने के है। रोजाना अवंध्यम देशों को याद, ये नहीं हो तो दिन बांध गया, बांध हो गया दिन, दिन पहले नहीं घुसी। अवंध्यम देशों को याद, दान अध्ययन करो, दान अध्ययन और जैसे शुभ करनी है तो है वो करना चाहिए। रोजाना कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए, सुबह हो सुबह हो कुछ भी हो, तो सब जगह ईश्वर रूप है। ये बात खास है, वासुदेव सर्वम, ये बड़ी महत्ता की बात है, बड़ी विस्तृत महत्व की बात है। भगवान ने कहता सर्वात्मा सुदुर्लभ, तत्व के जीवन मुक्ति के लिए दुर्लभ नहीं बताया, योगी के लिए दुर्लभ बताया, लक्षण बताया, सब योगी के लक्षण बताए, ध्यान के भी लक्षण बताए, कर्मयोगी के लक्षण बताए, ज्ञान योगी के, भक्ति योगी के, भक्ति योग में ये आते वासुदेव सर्वम, इसकी महिमा ज्यादा बताई। हमारा भी ख्याल नहीं है, पहले पहले लक्ष्य नहीं था, अब लक्ष्य है, मुझे भी बात बहुत विचित्र बताई। तो ऐसी विचित्र अलौकिक बात है, सब परमात्मा ही परमात्माओं से रूप है, जहां दृष्टि जाए, जहां वृत्ति जाए, आपकी कर्मना मनसा दृष्टिया बीते अन्य रीति इंद्रिय इंद्रियों से ग्रहण किया जाए, आम एव मैं ही हूँ, सब देखते हैं तो मैं ही देख, मैं भगवान को देखता हूँ, स्पर्श करता हूँ तो सुनता हूँ, तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच विषयों का पांच इंद्रियों सेवन होता है, वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध रूप से भगवान ही है। प्यास लगी जल पी तो भगवान ही, जल पी कर प्यास मिटाते हैं, जैसे माता का पालन करने वाली माता बच्चे का पालन करने वाली माता होती है, तो बच्चे का सब कुछ वो गोदी भी उसी गई, दूध भी उसी गई, कपड़ा ही उसी गई, हाथ भी उसी गई। इस तरह से हमारे अन्न रूप से भी भगवान, जल रूप से भी भगवान, और कपड़े रूप से भी भगवान, मकान रूप से भी भगवान, और जैसे फल रूप से भी भगवान, वृक्ष रूप से भी भगवान, तो भगवान ही अनेक रूप से हमारे काम कर रहे हैं। हमारे जितनी साधना है, जैसे बालक का माँ पैदा करती, ऐसे भगवान ये समुद्र बन गया, नदियां बन गई, पृथ्वी बन गई, पहाड़ बन गए, ये सब की तरह भगवान अपने बच्चों के पालन करते हैं। तो सब ये सब वासुदेव भी है, सभी कितनी बढ़िया बात है। अपना शरीर में जो प्राण है, शरीर है, पृथ्वी जल से पांच भूत है, मन बुद्धि अहंकार है, सब परमात्मा का स्वरूप है। महाराज जी इसको भी सर्वश्रेष्ठ बताया, इसको भी सर्वश्रेष्ठ बताया वासुदेव सर्वमिति, और योगी नाम अपनी सर्वेक्षा मद्गते उसको भी सर्वश्रेष्ठ बताया। तो अब योगियों में श्रेष्ठ है वो, तो योगियों में श्रेष्ठ है, अरे ये विराट रूप के अंतर्गत योगी है वासुदेव सर्व में, तो सब आ गया ना, योग भी आ गया, साधारण योगी आ गया, उत्तम योगी भी आ गया, कौन सा बाकी रहा बताओ वासुदेव सर्व में। तो वासुदेव सर्व में अध्याय योग तुम हो तो वो भी योग श्रेष्ठ है। पहुंचे पहुंचे एक मत तो महाराज ये फिर भेद कैसे रहा? भेद है ही नहीं, भेद न होते हुए भी ऐसे कर्मयोगी द्वारा शांति मिलती है, और ज्ञान योगी द्वारा तत्व जीवन मुक्ति मिलती है, और भक्ति के द्वारा भगवान मिलते हैं, तो मुक्त होने में तो सब एक समान है, उनमें भी विशेष वे है जो दया पूर्वक सबका पालन करते हैं, और उसमें सबसे विशेष है जो भगवान का स्वरूप ही सब देखते हैं। नित्य उनको उत्तम मध्यम कनिष्ठ बताया था भागवत में एकादश काल में, जहाँ नव योगेश्वर आए हैं राजा निन्ने के यज्ञ में, कबीर हरि अंतरिक्ष पद बुद्ध बताया ना आपको नमस्कार भजन, ये नव योगेश्वर आए हैं। उन योगेश्वर में पूछिए तो हर्षा है हम केवल मूर्ति का पूजा न करे, वो आरंभिक भक्त है, और सबके सामने कृष्ण पैतृक उपेक्षा करे वो मध्यम भक्त है, और सब भगवान को ही देखे वो उत्तम भक्त है। तो ये सब का सब इलाट के तंत्र का आ गए, वासुदेव शर्म के बीच से गए ही नहीं, सब ही आ गए। तो वो उत्तम है, उनमें भी उत्तम उत्तम भक्त है, अलग अलग प्राकृत भक्त है, मध्यम भक्त है, उत्तम भक्त है, अति उत्तम भक्त है। सबका कल्याण होगा, सब उद्धार होगा, पर एक शांति का आनंद है, एक अखंड आनंद है, एक अनंत आनंद है भक्त के लिए, अनंत आनंद बताया, अपार आनंद है, मुक्त सभी होगी, आनंद भी सब में होगा, इसमें विशेषता है। समग्र रूप से भगवान ही है, तो फिर ये कर्म अपने ये बात यह है कि सब रूप भगवान को नहीं देखे तो क्या करें, सब रूप भगवान है तो अधिकारी अलग अलग होते हैं ना, उन अधिकारियों के लिए अलग अलग बातें हैं। बच्चे होते हैं तो वो पूरी बात कैसे समझे, तू ज्यादा ही समझते नहीं इस बात को, उनके लिए सबके लिए होता है। वेद भगवान तो सबकी माँ है ना, सबके काम होता है, सब नारायण नारायण नारायण सब भाई आपकी समझ में आती है, गीता की नहीं आती। अच्छा आपने वहम कर दिया, वहम नहीं पक्का विश्वास है, कभी भी पूछ ले तो आपने लगा दिया ना, आपने आपने सीमा बांध हुई, मेरे को इसमें शांति मिलती है, तो ठीक शांति मिलती है।